तुमको बता दे चलो मैं आना, अपने खुद का बता दे चलो मैं आना, ये मुझको बता दे got the name DJ Khushi.